гэта злачынства. Час гэта злачынства. Схавай механізмы, схавай гэты звон. Бетонныя слупы працінаюць туман. Я схавала гадзіннік у пустое бервяно. Горад спіць, нібыта ўпаўшы ў зман. Але я лічу секунды там, дзе ўсё спынена даўно. 31-32 стіраецца метал. Механічны пульс бецца ў маёй галаве. Паліцыя сканує рытм, шукаючы правал. Я знайшла песочны гадзіннік у пяску. Разбітае шкло парэзала мне далонь. Кроў на цыферблаце, кропля на васку. Я правадніца, што вядзе гэты цягнік праз агонь. Яны забаранілі сонца, забаранілі каляндар, але хронометрыя толькі пачала свой шлях. Сардэчна запрашаем у хранапаліс, дзе маятнік хістаецца ў цемры ночы. Мы вымираем распад, мы вымираем ржу, лічым гадзіны. Паліцыя часу выбівае мае дзверы. Яны кажуць, што я паспяшалася ці спазнілася знову, але маю вену з машынай адной веры. Гэта самы дасканалы рытм з усіх асноў. Вы не можаце сканфіскаваць пульс майго запястя. Я аномалія, я збой у сістэме. Прыбяры ўсё гэта, усмакчы гэты шум. Сатры частату. Спрэчкі, слёзы і навіны ў тэлевізарах. Цішыня, гэта раскоша, якую мы тут ствараем. Выпампоўваем атмасферу, робім прастору пустой. Але я знайшла частату, якую мы хаваем. Мелодыю смутку, сімфонію журбой. Свой нямы домен. Яна больш не выносіць акустычны дождж. оперны тэатр, гэта вакуумны палон, дзе прывіды сапрана ідуць пад нож. Але мая машына душыцца цяжкім акордам, рэзанансам кахання, што б'ецца ў крыві. Ён вібруе ў шасі, ён становіцца лордам, гук свету, які даўно не існуе на зямлі. Хто спявае ў маёй машыне? У мяне ёсць тайная бібліятэка болю. Сардэчна запрашаем на курорт. Здымя бутак, прайдзіся па шкле. Сок такі ж чырвоны, як высыхлая кроў. Каралавыя рыфы зроблены з пластыку і бруду. Я гляджу, як скульптары аблока урэжуць неба зноў, рубячы анёлу з пары, чакаючы на цуду. Спяваючыя архідэі губляюць свой матыў. Яны выюць на галаграфічны месяц уначы. Згаслыя зоркі кіно забылі свой парыў, удыхаючы цяжкае крышталёвае паветра ў цішы. Мой псіхатропны дом змяняе свае сцэны, адлюстроўваючы маю трывогу ў люстэрках пустых. Я нашу сукенку святла, што змяняе цэнні. Мы спажываем цішыню, нам не трэба жыць для жывых. Ніхто не глядзіць, ніхто не шукае яго. Нудах — это самы элегантны грэх, што вядзе ў магілу. Дазволь штучнаму прыліву затапіць нас да аднаго. Усё такое прыгожае, усё такое фальшывае. Забіцца шкло. Я мастачка абсалютнай пустэчы. Усё, што я ствараю, імгненна знікае. Я высякаю сваё імя на лічбавай рэчы. Помнік марнасці, які ніхто не шукае. Сонца летам, прожектор гарачы і сляпы. Мы акцёр у песі, якую даўно забыў. Усміхніся камеры, схаванай у памяні. Мы ідэальна разам, зусім адным у гэтым пыле. мне пекло. Я блукаю внутрь бетонной дурмы. На зеральные бункеры глядеть на мор полегло. На этом острове не было никого, кроме меня и зимы. Проведу выбуху, идут один за одним. Тени выпаленные глубоко у дизайне. Я читаю часописы, раскиданные под небом рудым. Цивилизация зведена да и ржи у этой тайне. Моя жонка, идите, чекают лабиринты. Я бачу их твари в ультрафиолетовым тумане. Психологичная война у кожным моим кроку и винце. Я больше не хочу покидать хэты в остров узмания. Море с пластику, небо давно померла. Рыба подобная в облаках виднее у моей голове. Кривожая структура абсолютного нуля. Это терминальный пляж. Конец свету на для власти моей руки. Бетонные блоки, радиоактивный мираж. Нема куды бегчи от этой туги. Обними геометрию, обними этот блок. Мы заморожены внутри озерного годинника. Выратовальные самолеты летят над песком. Але я отгоняю их своей зихатливой рукой. Это архитектура, вершиня мастерства целком. Бетонный помник человечему сердцу стулой. Пустые фьорды, молкливые шеры. Я смываю свое человечье по чуть. Старожитными рунами. Триасовое солнце выпальвое мой розум дощенту. Я бачу привиди минулого кожным фрагментом. Хор співає з подводних соборов, чуєш гэты покліч. Час затікає у покой, і он стоїть з нами поруч. Я не змагаюся з водою, я становлюся гэтай вільгаццю. Отпускаючи своє ім'я разом з усією гетей тяжкастю. Офісні вежі становяться королами. Ми більше не користаємося мовою, люстерками, залами. Рефлекси рептилії прочинаються у моєму хребті. Гісторія чоловіка тоню в гетей пустої суєце. Я чую галаси брудка у гетем зацикленим співі. Яни заклікають мені покинуть усьо у гетем пасіві. Бетон розтворається, становячися м'яким і теплим. Я крочу бездань кроком, упевненим і моцним. Няма больш мапаў, няма больш межаў і лічбаў. Толькі гэты рытм, што ідзе з падводных прыліваў. Я бачу крышталі, што растуць на маіх пальцах. Мы вечныя вандроўнікі ў гэтых касмічных танцах. Хор заціхае, пакідаючы толькі пульсацыю. Я завершаю сваю апошнюю мутацыю. Вада гэта люстэрка, у якім няма адлюстравання. Толькі глыбіня і маё канчатковае маўчанне. Дорога гітара змаўкає, покидаючи початку и у финале. Ліфт іде уверх, сердечно запрошуємо еліту. Бетонные вікна глядять на нещасних у низі. Ми баги в этом шкляном и холодном карнизе. Тисячі поверхов, тисячі способів памерці. У гэтай вертикальной, безлітасной круговерці. Ліфт пожирає час, пожирає мою свідомість. Вышей за облаки, где панує невідомість. Неоновый пыл на твоих дорогих полях. Мы покинули человечность на нижних поверхах. Выше не буде на квірті. Починається дикась. Сярод фуршета у люстерка. У нашому укліває нікчасть. Ми б'єм шкло, ми забуваємо свої імена. У гэтым раї з бетону няма боль закону. Бас вібрує у костях, як стальовий кулак. А чую гэты рит, а чую гэтым рок і страх. Я не гляджу вниз, там больш няма землі. Тільки електричні іскри, що ми розвели. Альми протягуємо рух. Гэты будинок, наш Бог, наш один дух. Я крочу по попелі дорогих диванов. Сярод привідов, мінулага і нових панов. Гэта канец гісторії, початок войны. Ми архітектори гэтай вертикальної труни. Ліп спинився на самом верзі у тиші. Засталіся тільки ми. І пах аналогової ржи. Мы приземлились. Тут няма поветра, але есть музыка. Месяц — гэта новая зона загніють наші мари. Я йду през кратери, випускаючи лічбаве пари. За моїм спіною оркестр у скафандрах зіржи. Я надьму цю трубу на гетей холодної м'яжі. Тут нема гравітації для сумління і болю. Ми вибрали гетою пустую космічною волю. Бетонні бункери сярод пилу і шкла. Фанфери гучать там, де надія померла і пройшла. Чубам і у ботах, і це паразія. Тільки роса, тут гетар, тут що смерть нам нясе. Ми танцюємо польку на краї чорної дірки. Сярод зорок, що світять, як старія протірки. Гета абсурд, гета наш космічний колгас. Де кожний гук труби, гета апошній шанец для нас. Базбі повольно, розбураючи гети вакуум. Я читаю свой рэп под гэтым зорным знаком. Месяцовая зона. Танцуй, пакуль не сгаснет светло. Месяцовая зона. Тут усё, что колесі было. Трубы равуць про наш фінальный привал. У гэтым бясконцым металічным і зорным карнавале. Стала занадто мала, і тепер наш дом – гэта пыльний космічний край. Я бачу своє адлюстрование у шлемі солдатах. Гэта конец історії, гэта наша расплата. Гітара дрожить, струби плачуть. Тут встречу ми йдем до покоя, де отбудеться гэтая сустреча. Няма больш мапа, у няма больш часу і сил. Тільки гэта ритм, що подымає космічний пыл. Зачинила двери, замкнула двойче. Я ніколи не пойду, чуєш, гляджу в очі. Я сказала свету, чтоб пойшла назавжди. Але я застаюся тут, каб спокойно згніть без води. Калідор розтягується на тисячі миль туди. Я дослідую хатню плітку, має нові сади. Хостьовня перетворилася у вялізнае плато, дзе растуць дзікія тені ад тэлевізара, нібы манта. Паштальён тэлефануе, але я не раблю ні кроку. Я ў пасцы ўнутры геаметрычнага рова без мроку. Лесвіцы, хата горы, якія мне не ўзяць на скоку. Я жестко к боку. Я выгнанница на другим по версии 8-й трон. Корабель, что потонул за этой дверницей, чуешь звон? Пыло седая, небы космичный снег уверши. Няма иншага месца, я застаюся тут першей. Сардечно запрошаем у велизорную простору. Гаском свою пустечу человеча городу без дуру. Я зменшаюся, я зникаю без докору. Тишиня одинае, что я чую сквозь гэтую пору. У фарбе на стене я хатня грешница, пригородная святая усне. Знешний свет — это чутка, что давно забытая. Хадычный клуб укрычу, где я назавжды скрытая. Я зливаюся с тынком, я зливаюся с древом. Я б не отчинила окно, навод под гневом. Вымеры не растягиваются за моим зроком. Я крочу велизарную ночь твердым кроком. Я пожираюсь на рыжце, я одна. Спинился.